สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อใหญ่คือชีวิตพระเยซูตอนที่16ครับหัวข้อย่อยก็คือ John the Baptist ตอนที่6ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้ในพระธรรมพระกิตติคุณมัทธิวบทที่3ข้อ12ครับผมจะให้พี่น้องฟังครับพระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระรานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับนี่คือคำอุปมาซึ่งยอห์นเดอะแบปทิสต์ใช้ในวันนั้นนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้าวก็คือองค์พระเจ้าของเราในสมัยนั้นนะครับเราจะเข้าใจบริบทและเข้าใจความหมายนี้ให้ชัดเจนและของแท้เราจะต้องรู้ว่าสมัยนั้นเขาใช้วัวครับในการย่ำเมล็ดข้าวบนลานนวดข้าวและแยกเมล็ดข้าวและแกลบออกจากกันนะครับผู้เกี่ยวข้าวนั้นก็จะเอาพลั่วครับตักข้าวขึ้นมาสาดขึ้นกลางอากาศครับเมล็ดข้าวซึ่งหนักกว่าจะตกมาที่พื้นในที่เดิมส่วนแกลบนั้นก็จะถูกลมพัดปลิวไปครับแล้วแต่ว่าลมแรงลมเบานะครับถ้าลมแรงก็จะปลิวมากไกลลมเบามันก็จะปลิวน้อยๆแต่มันก็ปลิวครับเพราะว่ามันเบาครับอันนี้เป็นวิธีการที่เขาจะแยกแกลบออกจากข้าวนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็เก็บข้าวที่ดีไว้แกลบนั้นก็จะใช้เป็นเชื้อเพลิงครับตามคำอุปมานี้ยอห์นผู้ให้บัพติศมาหรือยอห์นเดอะแบปติสต์นั้นหมายความถึงว่าผู้ที่กลับใจนั้นก็เปรียบเสมือนกับเมล็ดข้าวครับซึ่งพระเจ้าจะรักษาไว้ส่วนผู้ที่ไม่กลับใจนั้นไม่ยอมรับคำสอนไม่ยอมเป็นสาวกพระเยซูไม่ยอมรับพระคริสต์จะไร้ประโยชน์และต้องถูกเผาทิ้งไปพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าเมล็ดข้าวนั้นกับแกลบนั้นแตกต่างครับหลายคนมีชีวิตอยู่ณเวลานี้อาจจะเป็นแกลบก็ได้หรืออาจจะเป็นเมล็ดข้าวก็ได้เราดูนะครับเมล็ดข้าวนั้นมันมีสาระมันมีแก่นสารครับมันเป็นประโยชน์และมันเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้ที่ปลูกแต่ในขณะเดียวกันครับเราหลีกเลี่ยงแกลบไม่ได้เพราะว่าแกลบนั้นมันมาพร้อมกับเมล็ดข้าวแต่แกลบนั้นก็สามารถเปรียบเสมือนกับพวกที่ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระครับอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังถ่วงชีวิตของข้าวอยู่เพื่อที่ไม่ให้ข้าวนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ปลูกผู้ที่หวานพี่น้องครับในชีวิตของเราหลายครั้งนะครับบางคนเป็นแกลบครับซึ่งในที่สุดจะต้องถูกเอาไปเผาไฟเพราะชีวิตของเขานั้นไม่เป็นแก่นสารไม่มีสาระแต่บางคนครับมีแก่นสารมีสาระครับแต่ยังไม่ได้ถูกนวดยังไม่ถูกย่ำด้วยวัวครับเพื่อที่จะถอดเอาแกลบที่เป็นสิ่งไร้สาระออกไปคนเหล่านี้จะต้องผ่านการนวดก่อนครับผ่านการนวดจากวัวผ่านการคัดแยกคัดกรองสิ่งต่างที่ไม่ดีนั้นทิ้งไปชีวิตของเขานั้นก็จะเหลือเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์สวยงามและเป็นประโยชน์ใน2สถานภาพนี้นะครับบางคนเป็นเม็ดข้าวบางคนเป็นแกลบอีกสถานภาพหนึ่งก็คือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเราต้องสลัดแกลบทิ้งไปจากตัวเราเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเหลือแต่เมล็ดข้าวที่สามารถก่อเกิดประโยชน์ได้พี่น้องครับท่านคิดว่าพวกฟาริสีและพวกซาดูสีเนี่ยเข้าใจภาพพจน์ต่างๆเหมือนกับยอห์นเดอะแบปทิสต์กล่าวมาหรือเปล่าครับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวบางทีตอนแรกที่พวกเขาได้ยินพวกเขาอาจจะคิดว่าคำพูดเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกไม่มีความหมายอะไรแต่พระเยซูได้ใช้ภาพพจน์เหล่านี้อีกหลายครั้งเหมือนกับที่ยอห์นใช้ครับยอห์นเดอะแบปติสต์ใช้เรื่องพลั่วเรื่องแกลบเรื่องเมล็ดข้าวอย่างไรพระเยซูต่อมาก็ใช้ภาพพจน์เหล่านี้ซ้ำอีกแต่ดูเหมือนว่าขณะ ที่พระเยซูสอนคนทั่วๆไปนะครับชาวบ้านชาวเมืองธรรมดานี้ดูจะเข้าใจถ้อยคำเหล่านี้แต่บรรดาผู้นำศาสนาอาจไม่เข้าใจครับและไม่ทราบวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนนอกกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารในเรื่องการคัดแกลบออกจากข้าวก็เป็นได้พี่น้องครับจริงๆก็น่าเห็นใจนะครับพวกเขาอยู่กับชนชาติชั้นสูงพวกฟาริสีพวกซารุสีนั้นคงเท้าไม่แตะพื้นเขาแบ่งชนชั้นกันอย่างสุดๆเหมือนกันเขาคงจะไม่รู้ครับว่าการแยกแกลบแยกข้าวออกจากกันทำอย่างไรแต่พระเยซูกำลังเน้นย้ำนะฮะว่าแม้ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพระเยซูเน้นย้ำความจริงว่ามีวันหนึ่งชีวิตของเขาที่ไม่เป็นแก่นสารชีวิตของเขาของใครที่ไม่เป็นสาระจะต้องถูกนำไปเผาทิ้งในไฟแต่เป็นไฟที่ไม่รู้ดับด้วยซ้ำนั่นหมายถึงการเป็นในสภาพนั้นการอยู่ในสภาพนั้นเป็นนิจนิรันดร์พี่น้องครับฟาริสีนะครับไม่เข้าใจนะเขาเป็นผู้นำศาสนาเขาไม่ทราบวิธีดำเนินชีวิตแต่ถ้าเราอ่านในกลับมาในลูกาบทที่3ข้อ7ถึงข้อ17ลูกาก็เล่าเรื่องเดียวกันกับมัทธิวครับและลูกาก็เพิ่มรายละเอียดต่างๆไว้ด้วยเราจะเห็นนะครับว่ายอห์นเดอะแบปติสต์เรียกคนเหล่านี้ว่างูร้ายเจ้าชาติงูร้ายและกล่าวถึงต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีที่ต้องถูกโค่นทิ้งลูกาเพิ่มเติมว่ายอห์นนั้นก็พูดกับประชาชนประชาชนก็เลยถามยอห์นว่าเราจะต้องทำประการใดดียอห์นตอบว่าผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารจงปันให้กับอย่างนั้นเหมือนกันยอห์นกำลังสอนถึงผลแห่งการกลับใจใหม่ผลของคนที่รับบัพติศมาควรจะมีผู้ที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงเขาจะรักในการทำสิ่งดีเขาจะมีจิตใจแบ่งปันสิ่งที่ตนเองมีให้กับคนอื่นเขาไม่เหมือนคนเดิมนะครับเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่เพราะเนื่องจากการกลับใจของเขาลูกาก็ได้เล่าต่อไปว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับในหมู่ประชาชนก็คือพวกคนเก็บภาษีก็มาถามยอห์นเดอะแบปติสต์ว่าพวกเขาต้องการรับบัพติศมาเขาควรจะทำประการใดดียอห์นตอบว่าเจ้าทั้งหลายอย่าเก็บภาษีเกินพิกัดพี่น้องครับเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าคนเก็บภาษีนั้นชอบขูดรีดเก็บภาษีเกินพิกัดเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเขานั้นมาจากภาษีครับความซื่อตรงเป็นผลของการกลับใจใหม่ความซื่อตรงเป็นผลของการประกาศตัวว่าเขากลับใจใหม่การประกาศตัวนี้ก็คือการรับบัพติศมานั่นเองถ้าเราอ่านต่อไปนะครับยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่มารับบัพติศมาก็คือพวกทหารพวกเขาก็ถามยอห์นว่าต้องทำการใดดียอห์นตอบชัดเจนนะครับว่าอย่ากันโชคทรัพย์อย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตนพี่น้องครับทหารนะครับชอบขู่เอาเงินจากประชาชนเพราะทหารนั้นมีอำนาจแต่ยอห์นสอนให้ทหารที่กลับใจใหม่นั้นให้เขาอ่อนโยนและมีจิตใจโอบอ้อมฮารีครับฉะนั้นเราจะเห็นนะครับคนทั้งปวงที่มีฟังยอห์นพากันตึกตรองว่ายอห์นเป็นพระคริสต์หรือเปล่ายอห์นตอบด้วยความคล้ายคลึงกันกับที่เราอ่านมาแล้วนะครับในพระธรรมมัทธิวและพระกิตติคุณยอห์นว่าเราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งไม่คู่ควรแม้แต่แค่ฉายฉลองพระบาทของพระองค์พระเจ้าจะให้เขาทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟครับเพียงครับในเช้าวันนี้ก็ยังไม่สามารถจบในสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกนะครับในวันพรุ่งนี้จะขอต่อเป็นตอนที่6ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านขอโทษครับขอต่อเป็นตอนที่7นะครับขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน